Het protest is de onderwaardering van hun werk door de politie. De actie wordt georganiseerd door de politieeenheid Zeeland-West-Brabant. Tienduizenden mensen hebben vandaag in de Italiaanse stad Bologna geprotesteerd tegen de maffia. De laatste tijd duikt de maffia steeds vaker op in het noorden van Italië. Naast burgers liepen ook agenten, burgemeesters, kinderen en familieleden van slachtoffers mee. Van mensen die door de maffia zijn vermoord werden de namen voorgelezen. Het is de 20e keer dat er een antimaffia-demonstratie werd gehouden. Dit weekend kunnen mensen in de Franse hoofdstad Parijs gratis reizen met het openbaar vervoer. Met deze maatregel hoopt de stad de veel te hoge luchtvervuiling terug te dringen door Parijzenaars uit hun auto's te lokken. Blijft de luchtvervuiling ondanks deze maatregel toch nog te hoog, dan beslist de overheid of de actie langer doorgaat of dat het autoverkeer maandag wordt beperkt. De actie kost de stad minimaal 6 miljoen euro. En dan nu het weer. Na een dag waarop de lente nog ver weg leek, verlopen de avond en nacht bewolkt en winderig, bij een temperatuur die daalt tot een paar graden boven nul. In het noordoosten van het land zelfs tot tegen het vriespunt. Zondag kan nog wat grijs beginnen, maar vanuit het noordoosten breekt de lucht steeds verder open en wordt het op veel plaatsen zonnig. De temperatuur stijgt naar rond de 7 graden op de Wadden tot 11 in het uiterste zuiden van het land. Daarbij staat een vrij stevige oostelijke wind. En tot zover het nieuws. Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom ook in deze Bijbelstudie. Vanmorgen wil ik met u een stuk lezen uit 1 Koningen 11. 1 Koningen 11, de verzen 1 tot en met 12. Het gaat daar over koning Salomo. Koning Salomo had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische. Behorend tot de volken van wie de Heer tot de Israëlieten had gezegd, gezult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten. Voorwaar, ze zouden uw hart meevoeren achter hun goden. Zijn vrouwen hing Salomo met liefde aan, en hij heeft als vrouwen gehad 700 vorstinnen en 300 bijvrouwen, en zijn vrouwen verleiden zijn hart. Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart, de Heere zijn God, niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin van de Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel van de Ammonieten. En Salomo deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. En hij volgde de Heere niet ten volle zoals zijn vader David. Toen ter tijd bouwde Salomo een hoogte voor Chemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem. En voor Moloch, de gruwel van de Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die reukoffers en slachtoffers aan hun goden brachten. Daarom werd de Heere vertorend op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was en die hem, wat betreft deze zaak geboden had, geen andere goden na te lopen. Maar Salomo had niet in acht genomen wat de Heere geboden had. Toen zei de Heere tot Salomo, omdat het zo met u gesteld is dat ge mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden had niet in acht genomen hebt, zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het u knecht geven. Maar bij uw leven zal ik dat niet doen ter wille van uw vader David. uit de hand van uw zoon zal ik het afscheuren. Evenwel zal ik niet het gehele koninkrijk afscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven, ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem dat ik verkoren heb. Tot zover dit stukje uit 1 Koningen 11. We ontmoeten hier Salomo. Salomo die eigenlijk de grote koning is van Israël. De tijd van David en de tijd van Salomo noemen we wel de Gouden Eeuw van Israël. Op politiek gebied waren ze de machtigste. Op economisch gebied waren ze de machtigste in het hele Midden-Oosten. En het is eigenlijk het toppunt van welvaren in die tijd. Maar, wat gebeurt er? God is 2 keer aan Salomo verschenen. En hij heeft 2 keer gezegd, Salomo, denk erom, dien geen andere goden. De andere goden zijn afgoden. Dien mij, de God van Israël, de schepper van hemel en van aarde. En wat zien we in dit stukje? Salomo heeft heel veel vrouwen. Dat was toen in die tijd vaak gewoonte. Als er verbond werd gesloten met andere volkeren, dan werd er ter ondersteuning van het verbond soms een aantal prinsessen meegegeven als vrouw aan de koning aan wie het verbond werd gesloten. En dat is een van de oorzaken dat Salomo zoveel vrouwen had. Maar veel vrouwen wil ook zeggen veel problemen. En dat zien we hier ook heel duidelijk. Hij had dus heel wat vrouwen die uit een heidense achtergrond kwamen en die hun eigen afgoden dienden. En dat was iets wat haaks stond op wat God had gezegd. En dan lezen we in vers 4 het geschiedde toen Salomo oud geworden was dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Heere zijn God niet volkomen was toegewijd zoals dat van zijn vader David. En dan worden die afgoden genoemd. Hij liep Astarte en Milkom na. Hij bouwde een hoogte voor Chemos en voor Moloch. Dat waren afgoden van de volkeren rondom, waar ook kinderoffers werden gebracht, waar ook vrije seks werd toegepast. In ieder geval, het waren dingen waarvan God zei radicaal nee. En toch, Salomo, de man die van God wijsheid had gekregen, die loopt in deze val. En ik heb deze geschiedenis gekozen omdat we in de andere Bijbelstudies iedere keer stilstonden bij het verbond wat God sloot met Israël. En we zagen, God deed dat met Abraham, hij vernieuwde dat met Isaac en met Jacob. Het waren onvoorwaardelijke beloften. God zei, ik zal. Iedere keer, ik zal. God zei niet, als jij dit dan dat. Nee, hij zei, ik zal. Onvoorwaardelijke beloften. Maar dat betekent niet dat Israël daar verder niks mee te maken had in die zin dat ze geen verantwoordelijkheid hadden. Hier zien we dat Israël en ook de koning van Israël juist wel degelijk verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van God en ten opzichte van hun dagelijks gedrag ten opzichte van God en ten opzichte van zijn inzettingen. Dit gedeelte uit 1 Koningen 11 laat ons zien dat door de houding en door de daden van Salomo dingen gaan gebeuren die eigenlijk een grote ellende zijn. Want dat machtige en grote rijk in het Midden-Oosten, Israël, David, weten we, die voerde de oorlogen van de Heere. Dat grote rijk dat van Israël, dat valt uit elkaar. En na Salomo zien we dan dat er een noordelijk rijk komt, dat we Israël noemen, van de 10 stammen. En een zuidelijk rijk van de 2 stammen, wat we Juda noemen. Maar wat was de oorzaak van de scheuring van het grote rijk Israël? Het was afgoderij die door Salomo als de leider, als de koning van het volk werd bedreven. En God, die had het gezegd, we weten dat wel, hè? Er staat onder andere in Deuteronomie 5 vers 7, ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Natuurlijk wist Israël het, natuurlijk wist Salomo het, alleen Salomo luisterde er niet naar. Maar het had wel ellendige gevolgen, want het rijk wordt in 2 gescheurd. Als een stuk oordeel over het gedrag van Salomo. Er staat in vers 9 van 1 Koningen 11. Daarom werd de Heere vertoornd op Salomo. Dat is natuurlijk een mooie uitdrukking, een Bijbelse uitdrukking, vertoornd. Maar dat betekent gewoon dat God heel boos werd over het gedrag van Salomo. Want wat is afgoderij eigenlijk? Afgoderij is beledigen van God, is opstand tegen God. Je doet dingen waarvan je weet waar God verdriet van heeft. Je stelt ten diepste niet je vertrouwen op de God van de Bijbel, op de Almachtige, op de Schepper van hemel en van aarde. En je gaat buigen, je gaat eer geven aan afgoden, beelden van steen en van hout. En je gaat die afgoden, die beelden van steen en hout bedanken voor de zegeningen die ze gegeven hebben. Het is natuurlijk een dwaasheid. Maar helaas, helaas, het gebeurt hier. En we zien in dit stuk van 1 Koningen 10 dat afgoderij altijd een hoop ellende met zich meebrengt. Het haalt een deel van de zegeningen van God weg. En als we dan zien als dat rijk na Salomo in twee is gegaan, dan komt er een oorlog tussen de 10 stammen onder Jerobeam en de 2 onder Rehabiam. En dan staat er dat er een oorlog komt en waarin zo ongeveer 500.000 soldaten sneuvelen. En dan zeg je, daarmee is als het ware ook de kracht, de militaire kracht van Israël gebroken. En we zien ook vanaf dat moment dat bijvoorbeeld de Assyriërs steeds sterker worden en steeds verder gaan oprukken vanuit hun gebied, en hun gebied ligt in het noorden van Irak, naar het zuiden toe. Waarom? Er is een vacuüm gekomen. Israël met zijn machtig grote leger van meer dan 1,2 miljoen man. Israël is intern gebroken en heeft niet meer het vermogen om dat grote rijk te kunnen handhaven. Als ik kijk in de geschiedenis van Israël, dan zien we dat afgoderij eigenlijk gebeurtenissen zijn die heel diep ingrijpen. We hebben in 722 dat de 10 stammen in ballingschap gaan. En daar wordt over geschreven in 2 Koningen 17 vers 6 en 7. Als die 10 stammen in 722 voor Christus naar Assyrië gaan, in ballingschap staan, dan staat er in 2 Koningen 17 vers 7 ook de oorzaak. Dit, dus die ballingschap, is geschied omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heere hun God. En omdat ze andere goden hadden vereerd. En vers 12 staat, zij hadden afgodendienst bedreven, waarvan de Heere tot hen gezegd had, zoiets zult ge niet doen. De eerste koning van de 10 stammen was Jerobeam, en hij voerde de kalverendienst in Dan en in Bethel. Niet meer naar de tempel in Jeruzalem, hij maakte er zelf wat van. En in datzelfde hoofdstuk van 2 Koningen 17 staat nog iets. Ze hadden, dus die 10 stammen, al de geboden van de Heere hun God verlaten, hadden zich gegoten beelden gemaakt, 2 kalveren. Ook hadden zij gewijde palen gemaakt en zich neergebogen voor het gehele Heer van de hemel. Dus dat betekent al die verschillende afgoden. En ze hadden de Baal gediend. Dus al die afgoden van de volkeren rondom, die waren ze gaan dienen. En daarom staat er, daarom was de Heere zeer vertoornd geworden op Israël, dus op die 10 stammen, en had hen van voor zijn aangezicht verwijderd. Niets bleef er over dan alleen de stam van Juda. Bij een nauwkeurige bestudering nog van het boek Koningen zien we dat voor 722 ook al 2 wegvoeringen zijn geweest, kleinere wegvoeringen. De eerste vinden we in 1 Kronieken 5 vers 25 en 26. Dat gaat over de wegvoering van het overjordaanse deel van het volk van Israël. Dat is Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Dat is ongeveer 740 voor Christus. En rond 730 voor Christus is de wegvoering van Galilea, het noordelijke deel, en het gebied van Naftali, dat kunt u vinden in 2 Koningen 15 vers 29. Dus we zien, Salomo vervalt in afgoderij, gevolg, het rijk wordt in tweeën gescheurd. De 10 stammen vervallen in afgoderij, gevolg, 722 voor Christus gaan ze in de ballingschap. En er wordt uitdrukkelijk gezegd wat de oorzaak is dat ze in de ballingschap gaan. Dan blijft Juda, dat wil zeggen de stam Juda met Benjamin en ook een deel van de priesters van de Levieten over. Maar die doen het weinig beter. Als we kijken bijvoorbeeld in Jeremia, dan zien we in Jeremia 25 het een en ander zo gezegd over de wegvoering van die twee stammen in 586 voor Christus. Daar staat in Jeremia 25 vers 6 en 7 dat God heeft gezegd: loop geen andere goden na om die te dienen en u voor die neer te buigen. Krenk mij, dus dat is God, niet door het maaksel van uw handen, dan zal ik u geen kwaad aandoen. Maar gij hebt mij geen gehoor gegeven, luidt het woord van de Heere, om mij te krenken door het maaksel van uw handen, u ten verderven. Met andere woorden, je hebt afgodendienst gedaan. Daarom, omdat je niet naar mijn woorden hebt gehoord, zie ik laat alle geslachten van het noorden komen, luidt het woord van de Heere, en Nebukadnezar. Nou, we weten het. In 586 worden ook de twee stammen door Nebukadnezar gedeporteerd en die gaan naar Babel. En ook in Jeremia 44 lezen we in vers 2 en vers 3 het een en ander over deze wegvoering. En dan zeg je, aan de ene kant zien wij dus dat God trouw is aan zijn verbond. Aan de andere kant zien we ook dat God waarschuwingen geeft. Als het volk nog niet in het land Israël is, als het nog ten oosten van de Jordaan is, dan moet Mozes al in Deuteronomium 30 het een en ander zeggen, als dat God zegt, als je mij dient, zal ik je zegenen. Maar als je mij verlaat en andere afgoden gaat dienen, dan zal ik je uit het land zetten. En ook Deuteronomium 28 spreekt daarover. Dus van tevoren waren ze al gewaarschuwd. En ook Salomo was al gewaarschuwd door God kort nadat hij de tempel had ingewijd. In 2 Kronieken 7 lezen we dat God verschijnt aan Salomo, dus na die inwijding. En dan zegt God een heleboel positieve dingen. Maar op een gegeven moment in 2 Kronieken 7 vers 19 zegt God: als jullie je afkeren en mijn inzettingen en verordeningen die ik je voorgehouden heb verlaat, als je andere goden gaat dienen, als je voor hen neerbuigt, dan zal ik je uitrukken uit mijn land dat ik je gegeven heb. Dit huis, dat is dus de tempel die net is ingewijd, dit huis dat ik aan mijn naam geheiligd heb, zal ik dan van mijn aangezicht wegwerpen. En ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken. Dus heel duidelijk heeft God voortdurend Israël en ook Salomo gewaarschuwd. Denk erom. Geen afgodendienst, want het is een belediging van mij. Je stelt dan je vertrouwen niet meer op mij, maar op andere dingen. Op beelden van steen en van hout. En als je dat zo ziet en als je ook ziet wat er van terecht is gekomen. In de tijd bijvoorbeeld van Ezechiël, en daar hopen we dan in de volgende Bijbelstudies bij stil te staan. In de tijd van Ezechiël woont er geen Israëliet meer in het land. De 10 stammen zijn er al lang uit, sinds 722 voor Christus. Die zitten in Assyrisch ballingschap. En de 2 stammen zijn sinds 586 eruit, die zitten in Babel. En het land is leeg. Er wonen nauwelijks meer Israëlieten in. Wat God heeft gewaarschuwd is gebeurd. Alleen, en dat is het wonderlijke, het is niet het einde van het verhaal. De genade van God is er. De genade van God die blijft er. En dat is iets wat Israël helemaal niet verdiend heeft. Maar dat laat God ook zien. Ondanks de zonde, zegt God, wanneer in Deuteronomium 30, wanneer al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u heb voorgehouden, en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volkeren naar wier gebied de Heere uw God u verdreven heeft, wanneer u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert, dan zal hij in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken naar wier gebied de Heer uw God u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel. De Heer uw God zal u van daar bijeenbrengen en van daar halen. De Heer uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. En gij zult het bezitten en hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Dus God laat al zien, voordat Israël in het land komt, wat er kan gaan gebeuren. En als het gebeurt vanwege die ongehoorzaamheid en die opstand tegen God, dan worden ze verstrooid onder de volkeren. Maar God geeft toch een belofte van terugkeer. Hij is barmhartig en genadig. Hij houdt het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, maar Israël heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat zien we? Wat zijn de gevolgen van afgoderij? Als ik nu even die drie lijnen van Salomo, van die 10 stammen, van die 2 stammen, samenvat. Afgoderij wil dus zeggen niet je vertrouwen stellen op God. Opstand, belediging van God. En het gevolg is dat de zegeningen van God verdwijnen. Het rijk wordt verbroken naar Salomo. We zien de ballingschap komen later van de 2 stammen en van de 10 stammen. En zegt hij nou niet, oké, dat was Israël, die had er niet veel van gemaakt. Het is waar, Israël had er niet veel van gemaakt. Het is alleen maar de trouw en de genade van God dat hij het verbond hield. Maar als we nou vandaag aan de dag kijken naar de kerk, hebben wij geen last van afgoderij? Is het zo dat de gelovigen met hun hele hart God dienen? Dat de mensen die naar kerken en gemeenten gaan, werkelijk God volgen? Er is ook vandaag aan de dag een hele grote mate van materialisme. Je kunt wel zeggen, en dan ga ik dus niet alleen maar in de kerk denken, maar ik ga aan de volkeren denken. En ik blijf een beetje dicht in de buurt. Ik denk aan Nederland, ik denk aan de Europese Unie. Wat staat iedere keer centraal? Het materialisme. Het moet goed gaan met de economie. We moeten weer een paar procent erbij kunnen verdienen. En dat, die percentages, die spelen door alle regeringsbesluiten heen. En het lijkt wel of dat het, ik overdrijf natuurlijk zo, bijna het alleenzaligmakende is. Nee, wij zitten in de grote val vandaag aan de dag van het dienen van de afgod van het materialisme. Ik noem er maar één, je kunt er meerdere noemen. Maar dit is een heel algemeen ding. Is bezit fout? Nee, natuurlijk niet. Abraham was steenrijk. Hij had goud en zilver in overvloed. Alleen het punt was, het had zijn hart niet. En bij heel veel mensen is ons materiële bezit eigenlijk toch iets wat heel sterk op de eerste plaats komt te staan. En God zegt, nee, bezit mag er zijn, rijkdom mag er zijn, dat is allemaal geen punt, maar stel mij op de eerste plaats. En zo kunt u, denk ik, in uw eigen leven ook dingen zien waar je zegt van, hey, daar moet ik mee oppassen, want anders kan dat een afgod worden. Dat ik daar te veel tijd, te veel aandacht aan besteed. En dat dat eigenlijk ten koste gaat van het contact met God, het contact met Jezus Christus. Dat die relatie van vertrouwen met de Heiland, met Hemelse Vader, dat die relatie daardoor schade leidt. Zodat we niet kunnen groeien. Zodat we eigenlijk, ja, mensen zijn die leven op de rand van licht en duisternis, zo in de schemer. God wat en de wereld wat. Ik ben vroeger leraar geweest op een atheneum en dan hadden we proefwerken. En dan had je soms iemand die had voor zo'n proefwerk dan een 6- gehaald. En dan zei ik wel eens, je kunt veel hoger, je kunt beter. Wat zeiden ze dan soms? Ja, maar meneer, een 6- is ook een voldoende. En soms denk ik, zijn wij ook als gelovigen niet een beetje op de toer van, nou ja, een 6- is ook voldoende, dan haal ik het wel. Maar wat zegt God? Dien mij met je hele hart. Je zult de Heer je God lief hebben met je hele hart, met je hele ziel, met al je verstand en met al je krachten. We vergeten het zo vaak. Maar God zegt, kijk naar mij. Kijk naar mijn Zoon Jezus Christus. En zoals in de Hebreeënbrief staat, zie op hem de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hou hem goed in de gaten in je dagelijks leven. En begin de dag met hem. Want hij heeft gezegd, ik ben met je. Al de dagen, de mooie dagen en de moeilijke dagen, de vrolijke dagen en de verdrietige dagen, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Zo besluiten we deze Bijbelstudie. Het begon over de afgoderij van Salomo en daarna van Israël. En we trokken de lijn door en we komen bij onze tijd en onze situatie. Doorgrond mijn hart en ken mijn gedachten. En zie of er een schadelijke weg in mij is. En leid mij op de eeuwige weg. Dat zegt Psalm 139. En ik hoop ook dat u en dat we samen dat voor onszelf in ons persoonlijk gebedsleven bij God brengen. En wandelen in het licht met Jezus. Spirit is blowing. מעל אלות רוחות ואין יועד לימה Will sing your songs of glory, Jerusalem.

Shema Adonai, Hoshieni Elohai, El Adonai HaYeshua, Alamcha Birkatecha. Glass.

radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Actievoerende agenten gaan komende dinsdag een langzaamaan actie voeren op de A16 en A58 vanuit Breda richting Bergen-op-Zoom en Goes en weer terug. Ze zullen niet harder dan 60 km per uur rijden over alle rijstroken. Reden van het protest is de onderwaardering van hun werk door de politie.